isun nyonggo piatin hangna longsau merko welas riko nong wong liyo gampang dung ngumbiat janji nyatane mong ngapusi riko nggawe isun kesekso Oke, damai ya, peace ya, peace ya.